To Marian, prezent! Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W centrum stolicy powstanie Muzeum Warszawskiego Getta. Poinformowali o tym premier i wicepremier. Za chwilę relacja naszej reporterki. 6,8% to bezrobocie w lutym. Ostatnio tak było w 91 roku, mówi minister rodziny i pracy. Dziedzictwo kulturowe Zakopanego jest zagrożone, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W centrum Warszawy powstanie Muzeum Warszawskiego Getta. Dziś poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Na konferencji była Sylwia Białek. Czy wiemy, jak będzie wyglądać ta placówka? Muzeum będzie się mieściło przy ulicy Siennej, blisko dworca centralnego, w gmachu dawnego szpitala, który w czasie II wojny światowej znalazł się na terenie getta. To w tym szpitalu przed wojną pracował Janusz Korczak. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że ta placówka uczci powstanie w getcie warszawskim, uczci tragiczny czyn powstańców, którzy walczyli o godność i o to, by ich krzyk stał się trochę bardziej słyszany. Powstanie w getcie warszawskim było takim aktem kulminacyjnym, aktem rozpaczy i my ten akt chcemy jak najpiękniej uczcić i chcemy, żeby on był krzykiem na cały świat o prawdzie II wojny światowej. Minister kultury, wicepremier Piotr Gliński poinformował, że dyrektorem powstającego muzeum został historyk Albert Stankowski. Placówka ma być ukończona w 2023 roku, choć wcześniej na jej terenie będą wystawy czasowe. Nowoczesna placówka muzealna, która będzie edukowała o tym, czym było getto warszawskie, czym były inne getta, czym był Holokaust, Shoah. I mam nadzieję, że to będzie także symbol braterstwa i solidarności polsko-żydowskiej. Wicepremier Gliński zapewniał, że placówka nie jest powoływana ad hoc. Jak mówił, przygotowania do jej powstania zaczęły się dużo wcześniej i nie jest to reakcja na bieżącą sytuację. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Policjant został ranny podczas nocnego pościgu za kierowcą w Katowicach, gdy funkcjonariusze chcieli skontrolować stojący przed jednym z budynków samochód z włączonymi światłami. 23-latek gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Kiedy mężczyzna potrącił interweniującego funkcjonariusza, padły strzały z broni służbowej. Kierowca Hondy kontynuował jednak ucieczkę. Został zatrzymany dopiero wtedy, kiedy mundurowi zajechali mu drogę. Ranny policjant z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Tam udzielono mu pierwszej pomocy. 23-letni mieszkaniec Bytomia trafił z kolei do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje teraz prokurator i sąd. Mówił Łukasz Kałuża z Radia Katowice. 6,8% wyniosła w lutym stopa bezrobocia. W porównaniu do stycznia spadła o 0,1 punktu procentowego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że identyczny wskaźnik zanotowano w lutym 91 roku, czyli 27 lat temu. W ocenie minister kolejne miesiące powinny przynieść dalszy spadek liczby bezrobotnych. Sposoby rozliczania przez szpitale terapii lekami zdarowizn opracowuje Ministerstwo Zdrowia. Chodzi zwłaszcza o onkologię. 9 ośrodków chce wykorzystywać takie leki, ale wciąż są niejasności co do rozliczania tego przez NFZ. Minister zdrowia Łukasz Szumowski rozmawiał na ten temat z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy chcieli wypracować takie rozwiązania prawne, które w pewnych sytuacjach umożliwią tego typu rozliczanie świadczeń, ale gdyby to całkowicie otworzyć, to moglibyśmy doprowadzić do sytuacji bardzo niekorzystnej dla pacjenta. Obecnie rozliczanie gwarantowanych świadczeń wraz z nierefundowanymi jest niemożliwe. Dziedzictwo kulturowe Zakopanego jest zagrożone, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W gminie Zakopane nie uchwalono programu opieki nad zabytkami, a kontrolerzy mają zastrzeżenia do pracy tamtejszego konserwatora zabytków. Zmorą stolicy Tatr są też pożary. 28 w ciągu ostatnich 3 lat. Wojciech Dudek z krakowskiego NIK-u mówi, że powodem są wysokie ceny działek i nieruchomości. Przyczyną pożaru w 6 przypadkach było podpalenie, w 7 zaproszenie ognia przez nieznanego sprawcę, a w 8 przypadkach nie ustalono przyczyny pożaru. Z danych, które uzyskaliśmy, rzeczywiście można przyjąć, że blisko 3/4 z tych pożarów mogło być przygotowane celowo.

dobrze, koledzy. Do naszego obozu niejaki pan Tyzenhaus przybył, którym znany jest jako prowokator i ucho królewskie. Tak jest, nic innego, panowie, no trzeba nam rączki schować w małdrzyk, a mordę w kubeł. Albo no w i na nic nie bluzgać, gdyż ta wtyka zaraz doniesie gdzie trzeba. Mnie on nie nabierze. Pomnę, jako bochun chciał swego czasu sprawdzić, czy szczerze przy rebelizantach stoję, a jam tak jedno udało, aby Helenę Kurcewiczównę uratować, pańską zresztą małżonkę obecną, panie Janie. Tak, opowiadała mi kiedyś w chwili szczerości, tak, jak żeś to ją waszmość ratował. A plotkara jakaś, a gaduła, a samochwałka. Ale co to ja chciał? Aha, owoż bochun nic tylko mnie podpuszczał na różne takie wypowiedzi przeciwko Chmielnickiemu. No. Raz pamiętam, powiada do mnie tak, chmełnyczki je dosyć brzyćki, ni, a ja mu na to, a ni, o. Ni to znaczy po ich niemu nie. O, nad podziw pięknie władasz waść śpiewną mową kozaka. To ja zawsze miałem zdolności językowe. Panowie, ale owo i pan Tyzenhaus, pilnujcie się, waszmościowie. Cicho. Co widzę? Sam kwiat rycerstwa się tu zebrał. Tak, jam ci jest. Zaraz, nie tylko pan, bo i my jak też. To nie? My też jesteśmy kwiat rycerstwa. To nieprawda, bo pan Tyzenhaus mówił sam kwiat, czyli jeden kwiat, czyli ja, bo ja jestem sam. Znalazł się kwiat jednej nocy. A co? Panowie jacyś nerwowi. Pewnikiem kiepsko was tu karmią. Ale niedobrze, nie, sam. Tak? Jak fajnie. Same pyszności. Jak słyszałem, dowództwo macie nie za bardzo. Mądre. A pan Kasztelan Kijowski, jak coś mówi, to aż serce rośnie. Ależ on podobno bełkoce i nic zrozumieć nie można. Można. Wszystko rozumiemy. Szkoda wielka. Po naszemu zupełnie. On zresztą specjalnie tak gada, aby wróg nie podsłuchał rozkazów. No tak. Zresztą my sami już tak gadać potrafimy. Bardzo pięknie, ale cóż to znaczy, co żeście powiedzieli, waszmościowie? Co to znaczy? To przecież jasne, co to znaczy. To ratuj was, panie Michale. Co to znaczy? To znaczy oczywiście... Hej, szable w dłoń! No jasne, panowie, szable w dłoń! Załóżnik królewski pan Tyzenhaus nadal w naszym obozie przebywa, od ludzi różne takie, wiecie, wypowiedzi wyciąga i wszystko, co gorsza, skrupulatnie notuje. Tak, panowie, trzeba nam się bardzo pilnować, gdyż najjaśniejszy pan nasz, Jan Kazimierz, krytykę no nie za bardzo lubi. Krytykę to on lubi, ale jeszcze bardziej lubi krytykanta za koniem powłóczyć. A to znowuż nie każdy krytykant lubi. I nie każdy koń też. Jeden lubi to, a drugi znowuż tamto. Pomnę, że gdy Kneś Jarema kiedyś atamana suchą rukę był złapał, wtedy we łaskawości swojej go zapytał, czy woli on być końmi rozerwan, czy może ze skóry oberwan, czyli też na pal nasadzon. No i co? Rzecz jasna, sucharok aż podskoczył i powiada, na pal poproszę, na pal. Pewnie, bo z pala jeszcze zlezziesz. Z trudem, ale zlezziesz. Natomiast rozrywka końska nie każdemu na zdrowie wyszła. A to obdzieranie ze skóry... To znowuż nudne, zwłaszcza gdy skóra zbyt luźna, gdy jej za dużo, to tak obdzierają, się takimi paseczkami obdzierają, a ty nic, jeno ziewasz z nudów. Ale pst, bo pan Tyzenhaus się skrada, o tam go widać. Widzimy pana, panie Tyzenhaus, widzimy. Oj, nudno tu u was. Nie znacie panowie jakichś kawałów? Nie, absolutnie nie. Ja znam. Pewnego razu król... Oto, zaraz zakonotuję. Więc jak to było z tym mości królem? Tak, pewnego razu król, chociaż singiel, wziął lewe, gdyż wychodzący był dupa i nie poszedł asem jeno damogi. To tak nie to. To może proszę pana taki kawał. Idzie raz hetman do żony. Zaraz, bo nie zdążę zanotować. Zaraz, ale wielki hetman czy też polny? Polny, proszę pana. Polny. Tak.

Swords i Natasza Bedingfield. 22.73, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pan Tomasz cieszy się, że już można głosować na Polski Top Wszechczasów, a można już od piątku. Mogą Państwo wybrać swoich 50 aż ulubionych piosenek. No i w związku z tym pan Tomasz dziś prosi o To, co czujesz, to, co wiesz. Brygady Kryzys. To co czujesz, to co wiesz. co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Brygada Kryzys. Przypomnę, trwa głosowanie na polski top wszechczasów. Wystarczy wejść na trójkową stronę i wszystko będzie jasne. polskieradio.pl/trójka. No i mamy pierwszy telefon od Państwa. Ja się zawsze cieszę, jak w trójce leci coś Sisters of Mercy. Także bardzo bym poprosił o cokolwiek, o Sisters of Mercy. We'll be right back. Dawno jest wszędzie zespół muzycznej poczcie UKF, The Sisters of Mercy i Lucretia, My Reflection. No od tego jest muzyczna poczta UKF, że Państwu przypomina i nam, ale także słuchaczom wszystkim te utwory, które kiedyś gościły często na naszej antenie, a troszkę o nich pozapominaliśmy. Ale kolejna piosenka dość, może nie często, ale dość regularnie pojawia się w muzycznej poczcie UKF. Myślę o nagraniu grupy Manic Street Preachers, o piosence Motorcycle Emptiness. Dzisiaj również o nią proszono. Thank you. Motorcycle Emptiness i grupa Manic Street Preachers. Wspomniałem o plebiscycie o polskim topie wszechczasów, ale również rusza plebiscyt Srebrne Usta. Także proszę być czujny, wsłuchiwać się w dźwięki przygotowane przez Beatę Michniewicz, bo będzie z czego wybierać jak co roku, z całą pewnością. No i to właściwie dzisiaj już wszystko w Muzycznej Poczcie UKF. Po godzinie 14 Piotr Kaczkowski w tonacji trójki, a my spotkamy się jutro po godzinie 13.30. Już dzisiaj czekamy przez całą dobę na Państwa maile z zamówieniami. Przypomnę raz jeszcze adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A na koniec piosenka z grupy utworów klasycznych. W poczcie nie było je dawno, ale to pojawiało się ostatnio dość często. Ostatnio swoje 35-lecie obchodził najlepszy utwór wszechczasów, czyli Toto Afryka. Czy ja mógłbym poprosić o niego z dedykacją dla Weroniki? Za chwilę ta piosenka. Anna Regulska, Halina Łachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy.